दर्शन की 88वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, पृष्ठ संख्या 369 से 372 के बीच में। तीन सौ अड़सठ पेज पे ये पार्थिव और आप्ययो हो प्रत्यक्षत्वात् सूत्र कहा, और इसके पहले संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम, ये कैसे संबंध कर रहे हैं आचार्य, एक बार आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे। पूर्व पक्षी का कहना है कि संसर्ग से ऐसा हो रहा है, एक भूत में कितने गुण होते हैं तो सिद्धांती ने तो बताया था, पृथ्वी की तरफ से लेंगे तो 4 3 2 1 1। पूर्व पक्षी का कहना है कि ये संसर्ग से होते हैं, इनके अपने गुण नहीं होते, एक एक गुण होते हैं। उसका उत्तर यहां पर सारा दिया है। और कोई जी, ओम आचार्य जी, 372 पृष्ठ पे जी तृतीय पंक्ति, यथा बाह्यानाम पार्थिवाप्य तेजसा नाम, इनको बाह्य क्यों बोला? बाहर जो विद्यमान है, एक हमारे शरीर में इंद्रियों में भी हैं ये, तो इंद्रियगत जो भूत हैं उनको तो इन्हें समझाना है। इंद्रियगत यानी भौतिक इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय में स्थित जो उपादान कारण हैं, भूत हैं, उनको तो इनको समझाना है। और बाह्य का मतलब हो गया हमारे शरीर के बाहर जो ये वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में दिखाई देता है बाहर, उसके लिए। ओम आचार्य जी, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तक में ये जो प्रसंग चल रहा था कि तेज के कारण रूप का दर्शन होता है, तो इसमें पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था कि पृथ्वी गंधवती है तो उसी गुण को ग्रहण करती है, तो इन्होंने एक बात यहां पर कही है, तेज का जलवा पृथ्वी में संसर्ग होने पर पार्थिव और जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जो रूप है वह पृथ्व्यादि संसृष्ट तेजो भाग का है। इससे क्या तात्पर्य? दो तरह से इसको देखते हैं, जैसा पीछे आया था कि मैं जैसा समझ पा रहा हूं उस पंक्ति का अर्थ वो बोल रहा हूं। एक तो पृथ्वी के साथ में अग्नि संश्रेष्ठ हो, विद्यमान हो उस समय बाह्य, उससे पार्थिव द्रव्यों का रूप दिखाई दे रहा हो, एक तो ये पक्ष है। इसको मना कर रहे हैं, इसमें वो भी मना कर रहे हैं, तो मूलतः अग्नि तत्व ही पृथ्वी के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका पृथ्वी का जो अणु बना उसी समय उसके साथ में जुड़ा हुआ है वो। कल जो तन्मात्राओं की दृष्टि से कथन किया था सूक्ष्म भूतों का, वो ही वहां पर आया हुआ है। रूप तन्मात्रा का, अग्नि सूक्ष्म भूत का अंश ही पृथ्वी में आकर के पृथ्वी का अणु बना हुआ है, उसी समय संश्लिष्ट हो गया था पहले से निर्माण प्रक्रिया में। तो अब जो पृथ्वी में रूप दिखाई दे रहा है वो उस समय में रूप महाभूत के वहां आने के कारण से नहीं, जो रूप गुण है इसका। अग्नि बाहर से सहायता करती है वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन वस्तु में भी अपना रूप गुण है, वो उस पृथ्वी महाभूत में ही आकर के बना हुआ है, वो उसका अपना है, वो उसका अपना है, अपना बना हुआ है, ये कहना चाह रहे। इसमें फिर आचार्य जी ये अग्नि का तो उससे जो जुड़ाव है संश्लिष्ट है, तो बाद में भी हो सकता है, यदि बाद में होगा अगर संश्लिष्ट तो, यदि बाद में होगा तो जैसा इन्होंने बात रखी थी कल कि वो स्वयं प्रकाशक होगा, प्रकाशक होगा, व्यंजक होगा, व्यंग्य नहीं होगा, जबकि पृथ्वी आदि का रूप व्यंग्य है, व्यंजक नहीं है, स्वयं में से उसमें से उस तरह से प्रकट नहीं होता है, वो अंतर पड़ेगा। और भी जो कुछ बातें थी अन्य कोई, आचार्य जी 370 पृष्ठ पे स्पर्शयोर वा पार्थिव तैजसयो प्रत्यक्षत्वात्, यहाँ पार्थिव आप्ययो भी तो ले सकते थे ना, शीत गुण भी ले सकते थे, ले सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि ले सकते हैं इन्होंने अलग से पार्थिव कर दिया। का तो अनुष्ण और अशीत है ना, तो शीत का भी तो दे सकते थे, कर सकते थे। यहाँ पार्थिव और तेजस, पार्थिव का उष्ण हो गया, पृथ्वी का अनुष्ण शीत हुआ, वायु में भी अनुष्ण शीत है, तो वायु का अनुष्ण शीत तो पार्थिव में आ गया लेकिन तेजस में नहीं आया, ये दिखाना चाहने के लिए दो साथ में दे दिए। उस तरह भी आप खंडन कर सकते हैं कि भाई आप्य और तेजस का ले लिया कि दोनों जगह भिन्न भिन्न आ गया, और पार्थिव और आप्य का भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने इस तरह से बात को प्रस्तुत कर दिया, संकेत मात्र, सारा सारा तो लिखते नहीं है, अलग अलग ढंग से कुछ बातें संकेतित कर देते हैं। ठीक है, तो आगे चले पृष्ठ संख्या 373। तो पीछे सिद्धांती ने ये बात रखी थी कि अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग गुण की अधिकता उत्कर्ष होने से उनकी प्रधानता होती है, विषय का ग्राहकत्व होता है। तो पूर्व पक्षी इसी से संबंधित एक बात प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर आगे देंगे। 373 में पृष्ठ पर प्रारंभ से पूर्व पक्षी कर रहा है, किम कृतम पुनर्व्यवस्थानम, किंचित पार्थिवम इंद्रियम न सर्वाणि। ये जो व्यवस्था है कि कोई तो पार्थिव इंद्रिय है लेकिन सब इंद्रियां पार्थिव नहीं है, घ्राणेन्द्रिय तो पार्थिव है, अन्य इंद्रियां पार्थिव क्यों नहीं है? तो ये जो व्यवस्था है कि घ्राणेन्द्रिय ही पार्थिव है, अन्य इंद्रियां पार्थिव नहीं है, ये जो व्यवस्था है ये किम कृतम, किस कारण से की गई है, इसका आधार क्या है, क्यों ऐसा है? तो किम कृतम पुनर्व्यवस्थानम, ये जो व्यवस्था है ये कैसे है कि कुछ यानी कोई, किंचित मतलब कोई तो पार्थिव इंद्रिय है यानी घ्राण इंद्रिय, न सर्वाणी इंद्रियाणी, बाकी अन्य इंद्रियां पार्थिव नहीं है। इसी तरह से आगे पूछ रहे हैं, कानिचित आप्य तेजस वायव्यानी इंद्रियाणी न सर्वाणी, तो एक एक करके घटाएंगे तो वहां भी सब जगह किंचित हो जाएगा, या कानिचित में चूंकि तीन लिया है तो आप्य तेजस और वायव्य इंद्रियां हैं, कोई आप्य है, कोई तेजस है और कोई वायव्य है, ये इंद्रियां हैं, न सर्वाणी शेष सारी इंद्रियां, बाकी की इंद्रियां भी आप्य क्यों नहीं हो गई, तेजस क्यों नहीं हो गई, वायव्य क्यों नहीं हो गई, इसमें क्या कारण है, क्यों ऐसी व्यवस्था है? ऐसा क्यों कथन करते हैं? तो उसके लिए सिद्धांती उत्तर दे रहा है, 69वां सूत्र है, बोलेंगे तत्व्यवस्थानम तु भूयस्त्वात्। ये व्यवस्था भूयस्त्व के कारण से है, अधिकता के कारण से इस तरह का होता है। भाष्य देखिए, अर्थ निवृत्ति समर्थस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्गः पुरुष संस्कार कारितो तो भूयस्त्वम्। भूयस्त्व का कारण बताया जा रहा है कि अर्थ निवृत्ति समर्थस्य निवृत्ति, हाँ, अर्थ निवृत्ति समर्थस्य, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, निवृत्ति का मतलब है उसकी सिद्धि में, सिद्धि के लिए जो समर्थ है, प्रयोजन की पूर्ति में जो समर्थ है, ऐसे का द्रव्य से विशेषण, द्रव्य के विशेषण बनेंगे ये, कैसे द्रव्य का, जो कि प्रयोजन की पूर्ति में समर्थ है। प्रविभक्तस्य, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं, उनका संसर्ग, आपस में जो संयोग है, अलग अलग तरह से जो संयोग है, न्यूनाधिकता है, वो कैसे है? तो पुरुष संस्कार कारिता, पुरुष के आत्मा के संस्कार यानी धर्माधर्म पाप पुण्य कर्माशय के कारण से है, उसके द्वारा की गई है। क्यों ये भिन्नता है? ताकि पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो सके, अलग अलग चीजों का उसको ज्ञान करना है तो उस तरह की व्यवस्था उसके लिए चाहिए और वो कर्मानुसार है। इसमें कर्मानुसार हर इंद्रिय की न्यूनाधिकता सबकी अलग अलग होती है, उसमें भी कर्मकारिता रहती है, कर्म संस्कार रहते हैं, पुरुष संस्कार के कारण से वो है। तो जो एक एक इंद्रिय से एक एक को जाना जा रहा है, एक एक भूत की प्रधानता है, एक एक गुण का उत्कर्ष वहां पर देखा जा रहा है एक एक इंद्रिय में, वो कर्मकारित है और इसी कारण से वहां पर भूयस्त्व है, अधिकता है किसी एक एक की। आगे, दृष्टो ही प्रकर्षे भूयस्त्व शब्द, प्रकर्ष में अधिकता में भूयस्त्व शब्द का प्रयोग होता है। प्रकृष्टो यथा विषयो भूयान इति उच्यते, यथा प्रकृष्टो विषय, यथा प्रकृष्टो विषय, जिस प्रकार से प्रकृष्ट यानी बढ़ा हुआ अधिक कोई भी विषय होता है वो भूयान इति उच्यते, भूयान कहा जाता है, अधिक कहा जाता है, भूय है, अधिक है, कोई भी बढ़ा हुआ हो अपने क्षेत्र में उसको हम वृद्ध कहते हैं, बढ़ा हुआ कहते हैं, बहुत कहते हैं उसको, तो भूयान इति उच्यते। एक और उदाहरण दे रहे हैं आगे इसके समझाने के लिए, यथा पृथक अर्थ क्रिया समर्थानी पुरुष संस्कार वशात विषौषधि मणि प्रभृतीनि द्रव्याणि निर्वर्त्यन्ते, अल्प विराम। जिस प्रकार से विष औषधि और मणि आदि द्रव्य उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? पुरुष संस्कार वशात, वही आत्मा के कर्म के अनुरूप, कर्मानुसार आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो उसके लिए उस ढंग के ये बनते हैं। और ये जो औषध विष औषधि मणि प्रभृतिनी द्रव्य हैं, इन्हीं का एक विशेषण आगे दिया, पृथक अर्थ क्रिया समर्थानी, अलग अलग प्रयोजन और क्रिया को करने में जो समर्थ हैं, ऐसे जो ये विभिन्न औषधि विषादि दिखाई देते हैं, ये सब एक जैसे ही क्यों नहीं हो गए? पंच महाभूतों से बने हैं तो सब एक ही जैसे हो जाते, सब अन्न भी एक ही जैसे होते, सब पदार्थ भी एक ही जैसे होते, सब फल भी एक ही जैसे होते, सब सब्जियां एक जैसी होती, वो तो पंच महाभूतों से ही बने। लेकिन पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए इनमें अलग अलग गुण प्रस्तुत होते हैं, वो परमात्मा की व्यवस्था से होते हैं, लेकिन पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो सके तो कोई विष के रूप में भी आता है, कोई मीठा भी होता है, कोई चरपरा भी होता है, कोई कड़वा भी होता है, कोई और भी अलग अलग जो गुण हैं, वो पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए अलग अलग गुण वाली औषधियां वनस्पतियां बनी हुई हैं। तो जैसे अलग अलग प्रयोजन और क्रिया में समर्थ ये विष औषधि मणि आदि द्रव्य उत्पन्न होते हैं पुरुष संस्कार के वश से। आगे न सर्वम सर्वार्थम, सब वस्तुएं सब प्रयोजन के लिए नहीं होती हैं, हर चीज का समान प्रयोजन नहीं होता है कि हम केरोसिन का भी वही उपयोग करें और जल का भी वही उपयोग करें और दूध का भी वही उपयोग करें। सब चीजों के लिए सब प्रयोजनों के लिए नहीं होती, सबके अलग अलग प्रयोजन होते हैं। तो न सर्वम सर्वार्थम एवं इसी प्रकार से पृथक विषय ग्रहण समर्थानी ग्रहणादीनी निर्वर्त्यन्ते, तो अलग अलग विषयों को ग्रहण करने में समर्थ ग्रहण आदि इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ये पुरुष संस्कार वशात। न सर्व विषय ग्रहण समर्थानी थी, सब विषयों को ग्रहण करने में ये समर्थ नहीं होती हैं। तो इनमें जो भूत होते हैं और एक एक भूत में चार गुण तीन गुण दो गुण होते हुए भी उत्कर्ष आदि पुरुष संस्कार के वशीभूत होकर के वहां विशिष्ट गुणों को के ग्रहण की ही सामर्थ्य होती है। ठीक है, इतना आगे। तो पूर्व पक्षी अब एक प्रश्न और कर रहा है आगे कि स्वगुणान न उपलब्धन्ते इंद्रियाणि, इंद्रियां अपने गुण का ग्रहण क्यों नहीं करती हैं? जैसे चक्षु इंद्रिय है वो रूप का ग्रहण करती है लेकिन अन्य रूप का ग्रहण करती है। अब चक्षु इंद्रिय बनी है तो वो भी अग्नि महाभूत से बनी है, उसमें प्रधानता है, तो चक्षु का जो अपना रूप है उसका ग्रहण क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो उपादान कारण वहां है उसमें भी तो अपना रूप है। ग्रहण इंद्रिय पृथ्वी तत्व से बनी है, उसमें चार गुण हैं और गंध गुण उसमें मुख्य है, तो जिस उपादान कारण से ग्रहण इंद्रिय बनी है उसमें स्थित जो गंध है उसका ग्रहण ये ग्रहण इंद्रिय क्यों नहीं करती है? ऐसे ही रसना आदि में भी है कि रसना जिस जल से बनी है महाभूत से बनी है उसमें स्थित जो रस गुण था उसको ये क्यों नहीं ग्रहण करती है? दूसरी वस्तुओं बाहर के गुणों को ही तो ग्रहण करती है, बाहर को ही क्यों करती है, अपने गुणों को ग्रहण क्यों नहीं करती है? इस तरह का ये प्रश्न है कि स्वगुणान न उपलब्धन्ते इंद्रियाणि, इंद्रियाणि अपने में स्थित भूत के गुण का ग्रहण क्यों नहीं कर लेती हैं? कस्मादिति चेत, किस कारण से ऐसा होता है? कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर आगे दिया जा रहा है। 70वां सूत्र बोलेंगे, सगुणानाम इंद्रिय भावात्। ये जो पांच इंद्रियां हैं ये जब गुण से सहित होती हैं तभी इनमें इंद्रिय भाव होता है, यानी करण रूप में ये आती हैं। ये इंद्रियां हैं, बनी हुई हैं, जब इनमें अपना गुण भी होता है जिस जिस गुण को ये ग्रहण करती हैं, इनमें स्थित जो गुण होता है वो इनको अन्य वस्तुओं को जनाने में, उसी गुण को जनाने में सहायता करता है। तो जब ये सगुण होती हैं तभी इनका इंद्रिय भाव होता है, यानी ये जना सकने वाली हो पाती हैं। भाष्य, स्वान गंधादीन न उपलब्धन्ते घ्राणादीनी, घ्राणादि इंद्रियां अपने अंदर स्थित पृथ्वी आदि उपादान कारण के गंध का ग्रहण नहीं करती हैं। तो केन कारणे ने इति चेत, अगर वो पूछे क्यों, किस कारण से, पीछे भी जो हमने भूमिका में देखा तो स्वगुणान न उपलब्धन्ते इंद्रियाणि, इसको सिद्धांति का कथन भी मान सकते हैं और कस्मादिति चेत केवल पूर्व पक्षी का मान सकते हैं, नहीं तो पूरा भी पूर्व पक्षी का कर सकते हैं। तो केन कारणे ने इति चेत, ऐसा क्यों होता है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, स्वगुण ही सह घ्राणादीनाम इंद्रिय भावात्। घ्राणादि इंद्रियों का जो इंद्रियत्व है, करणत्व है, रूप आदि का ग्रहण कराना है, वो स्वगुण ही सह अपने उपादान कारण में स्थित गुणों के साथ मिलकर के हो पाता है। यदि अपने उपादान कारण में स्थित गुण, वो गुण उस इंद्रिय के साथ ना हो तो वो इंद्रिय उस बाह्य अन्य गुणों को, बाहर स्थित उसी गुण को ग्रहण नहीं कर सकती। तो ऐसा कह करके ये कह रहे हैं कि उस इंद्रिय के उपादान कारण में स्थित जो गुण है, गंधादि गुण है, वो तो इंद्रिय का सहायक होने से इंद्रिय रूप ही हो गया, वो तो साधन हो गया, और जो स्वयं जानने में सहायता कर रहा है तो वो जाना नहीं जा सकता। इंद्रिय और उसमें स्थित भूत का गुण, ये दोनों जब मिलते हैं तब इंद्रिय जान पाती है। तो यदि उपादान कारण में स्थित गुण को ही जानना हो तो वो तो अब प्रमेय बन गया। तो अब इंद्रिय बची अकेली, अकेली इंद्रिय उसको नहीं जान पाएगी। इंद्रिय कब जान पाती है? जब इंद्रिय के साथ साथ वो गुण भी जुड़ जाता है, गुण की सहायता से, उपादान कारण में स्थित गुण की सहायता से इंद्रिय जान पाती है। अब जब ये जो सहायता करने वाला गुण था इसी को जानना है, तो अब ये तो सहायक के रूप में नहीं रहा, ये तो जानने इसको तो अब जेय के रूप में, अब अकेली कौन सी बची? अकेली इंद्रिय बची। वो अकेली इंद्रिय इसको नहीं जान सकती। इंद्रिय उपादान कारण में स्थित गुण की सहायता से ही जानती है, ये कथन किया। और जब उपादान कारण में स्थित गुण को ही जानना हो तो अब वो सहायक के रूप में तो रहा नहीं, ठीक है? कोई एक व्यक्ति मरीजों की सहायता करता हो, वो कब कर पाता है? जब साथ में एक और हो, परिचारक भी हो साथ में। चिकित्सक चिकित्सा तब कर पा रहा है, शल्य चिकित्सा तब कर पा रहा है जब सहायक साथ में हो। असिस्टेंट्स होते हैं अलग अलग साथ में, उसके बिना वो अकेला नहीं कर सकता। अब पूछे कि क्या इन सहायकों की भी शल्य क्रिया कर सकते हैं? तो अभी तो नहीं कर सकते, दूसरा कोई सहायक आएगा तो इनकी शल्य क्रिया कर सकते हैं। लेकिन जो सहायक है उसी की शल्य क्रिया करनी हो, उसी की चिकित्सा करनी हो, तो अब जो सहायक चाहिए वो तो है नहीं, इसलिए वो उनकी चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर करें तो दूसरे की आवश्यकता है। तो इंद्रिय अन्य द्रव्यों में स्थित रूपादि को तब ग्रहण कर पाती है जब उसके अपने अंदर स्थित उपादान कारण का वाला गुण उसका सहयोगी बनता है, दोनों मिलते हैं। और जब वो सहयोगी गुण को ही जानना हो, जैसा कि प्रश्न था कि इंद्रिय अपने में स्थित उपादान कारण वाले गुण को क्यों नहीं जान पाती है, तो जब उसको जानना हो तो उसका जो सहयोगी था, जिस सहयोगी की सहायता से वो जान पा रही थी इंद्रिय, वो अब सहयोगी नहीं रहा तो वो उसको नहीं जान पाती। यहां जो कथन किया जा रहा है उसको जैसा मैं समझ पा रहा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। अभी और देखिए, तो कह रहे हैं स्वगुण ही सह ग्रहणादीनाम इंद्रिय भावा, अपने अपने गुणों के साथ, अपना गुण का मतलब है उनमें स्थित उपादान कारण में जो गुण है उसके साथ इंद्रियों का, ग्रहणादियों का इंद्रिय भाव है। खोल रहे हैं आगे, घ्राणम स्वेन गंधेन समानार्थ कारिणा सह बाह्यम गंधम गृहणाते। घ्राण यानी घ्राण इंद्रिय, एक इंद्रिय का उदाहरण लिया, बाकी औरों पे भी घटेगा एक को छोड़ के। तो घ्राणम घ्राण इंद्रिय स्वेन गंधेन, अपने गंध से जो उसमें स्थित है, और वो कैसी है गंध? समानार्थ कारिणा, ये गंध का विशेषण बना है, समान अर्थ को करने वाली जो गंध है, यानी जो बाहर से जनाना है, बाह्य वस्तु का ज्ञान करना है उसकी गंध को, उसके साथ साथ तो समान प्रयोजन वाली, समान कार्य करने वाली अपनी गंध के साथ मिल करके करना सह ग्रहणम बाह्यम गंधम ग्रहणाती, गंध बाह्य ग्रहण को, बाह्य गंध को ग्रहण करती है। ग्रहण इंद्रिय बाह्य गंध को तब ग्रहण कर पाती है जब ग्रहण इंद्रिय में स्थित गंध गुण जो कि उसके साथ साथ सहयोगी होता है, उसी प्रयोजन को पूरा करने वाला होता है, वो भी होता है। तस्य स्वगंध ग्रहणम, और उसका, तस्य मतलब उस ग्रहण इंद्रिय का, अपनी गंध का जो ग्रहण है वो सहकारी वैकल्यात न भवति, तो अपनी गंध का ग्रहण नहीं होता है, न भवति, क्यों नहीं होता है? उसका हेतु दिया सहकारी वैकल्यात, जो सहकारी है, सहायक कारण है उसकी विकलता होने से, यानी सहकारी कारण अब रहा नहीं। जैसे शल्य क्रिया में सहायक नहीं रहा कोई तो कैसे शल्य क्रिया करेगा, तो ऐसे ही इंद्रिय का वो सहकारी कारण रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो सहायक था उसी को जानने में के लिए अभी प्रयास हो रहा है, तो सहकारी कारण कोई रहा नहीं, तो इंद्रिय नहीं जना पाती है। एवं शेषणाम अपी, इसी तरह से बाकी इंद्रियों में भी घटाना चाहिए। ठीक है, कुछ ओम आचार्य जी, इसमें दो शंकाएं उठ रही हैं। एक तो पहले तो यह है कि इंद्रिय अलग है और वो गुण जो सहयोग कर रहे हैं वो अलग है, तो इस प्रकार से तो सारी इंद्रियों का एक ही स्वरूप हो गया, जो जो जिस जिस द्रव्य के उसको गुण मिल जाएंगे वो उसी में काम करने लगेगी। एक तो ये शंका उठती है। उसमें गुण गुणी की दृष्टि से भेद मान के कथन है यहाँ पर। वैसे तो ठीक है कि पार्थिव होने से, पार्थिव पृथ्वी तत्व से मान लो ग्रहण इंद्रिय बनी है तो वो उपादान रूप में ही सहायक है, बना हुआ है, लेकिन अब वो उसकी सहायता से कार्य करता है। अब जैसे आप यूं ले लें कि हमारा शरीर है, अब ये पूरा शरीर हाथ पैर भी सब मिलकर के ही तो शरीर कहलाता है, लेकिन हम कहते हैं हम कैसे कार्य करते हैं, तो हाथ के माध्यम से करते हैं, और हाथ नहीं है तो हाथ वाले काम नहीं कर पाएंगे। हाथों से हम दूसरी वस्तुओं को उठाते हैं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ गई कि हाथ हमारे टूट गए और हाथों को हमें उठाना है, कैसे उठाएंगे, नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि जो ये सहकारी कारण था उसको खुद को अब उठाना है। हम बिना हाथों के वस्तु नहीं उठा सकते थे, अब दोनों हाथ टूट गए हैं हमारे, हमारे को उठाने हैं तो दूसरा ही उठाएगा, अब हम नहीं उठा सकते उसको, क्योंकि सहकारी कारण की विकलता हो गई है। कुछ इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि जिस गंध गुण की सहायता से इंद्रियां, ये तो ये था तो हाथ हमारा ही भाग था ना, तो उसी तरह से इंद्रिय है और इंद्रिय गुण भी उसी का ही है, लेकिन वो सहकारी के रूप में काम कर रहा है, तो सहकारी कारण होते हुए जनाता है। और अगर वो उसी को ही जानना हो तो सहकारी कारण की विकलता से, तो सहकारी वैकल्यात न भवति, वो ज्ञान नहीं होता है। ये जो कहना चाह रहे हैं वो इस तरह की बात है, बाकी ये कैसे घटेगा ये अन्वेषणीय विषय है। इसमें आचार्य जी एक छोटी शंका और उठती है कि जैसे ये कहते हैं कि भाई ये इंद्रिय जो जैसे ग्रहण इंद्रिय है ये पृथ्वी भूत से बनी है, तो पृथ्वी भूत से बनी है तो पृथ्वी भूत इसका उपादान कारण होना चाहिए, और उपादान कारण है तो ये सारी पृथ्वी भूत ही है, सहकारी के सहकारी तो फिर दूसरा हो गया, उसको अस्तित्व उसका फिर दूसरा हो गया, ऐसा लगता है। ये तो होना चाहिए पृथ्वी महाभूत उसका कारण, वो तो है, मानते ही हैं। ये आपकी समस्या ये है कि पृथ्वी से ही जब ग्रहण इंद्रिय बनी है तो सहकारी कारण क्यों माना जा रहा है, सहकारी कारण तो भिन्न होना चाहिए, उससे भिन्न होना चाहिए, ठीक है, उसी में ही है, उसी का भाग है, उसको उसका सहकारी कारण कैसे कह सकते। ये जो आपका कथन आ रहा था है, उसी को समझाने के लिए मैंने हाथ की बात कही थी कि शरीर में तो हमारा हाथ भी आ गया, हमारे को किसी वस्तु को उठाने के लिए किसकी आवश्यकता है, हम अगर शरीर कुछ उठाना चाहे तो उसको किस सहकारी चीज की आवश्यकता है, हाथों की आवश्यकता है तो शरीर का ही भाग ना, लेकिन फिर भी इस रूप में सहकारी होता है। तो ऐसा कुछ ये देख रहे हैं कि गंध यद्यपि इंद्रिय का भाग है, उपादान कारण रूप में पृथ्वी है, ये सब स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद भी वो इंद्रिय अपनी गंध को, अपने में स्थित गंध को क्यों नहीं ग्रहण कर पा रही है, इसका ये ऐसा समाधान कर रहे हैं। ओम आचार्य जी, ये घ्राणादियों का गंध इत्यादि का ग्रहण करने का ही प्रयोजन होता है ना जी, तो ये अपना ही उपादान कारण का ग्रहण क्यों नहीं करता, ये जिज्ञासा हुई क्यों? क्योंकि वो हो नहीं रहा था। गंध का ग्रहण करना प्रयोजन है ग्रहण इंद्रिय का, कोई ठीक है वो बात, तो प्रश्न उठेगा कि हर गंध को उसे ग्रहण कराना चाहिए, जैसे वो बाहर की वस्तुओं की गंध ग्रहण कराती है तो अपनी क्यों नहीं ग्रहण कराती, जब गंध ही प्रयोजन है, इसीलिए तो प्रश्न उठा है। आप कह रहे हो कि इसमें प्रश्न क्यों उठा, इसीलिए उठा है कि वो और गंधों का तो ग्रहण करा रही है, जब गंध ग्रहण प्रयोजन है तो अन्यों का ग्रहण करा रही है, अपनी गंध का ग्रहण क्यों नहीं करा रही है, ये उसमें प्रश्न उठ सकता है, उसका कारण यहां पर बताया। अच्छा जी, ये इसमें लिखा कि बाकी मैं भी ऐसी घटा लेना चाहिए, आपने बोला था एक में नहीं घटेगा, ऐसा सुना मैं। और क्या आएगा, तो आगे आएगा जी, इसी में आएगा। अच्छा जी, जैसे आत्मा मन के द्वारा आत्मा को जानते हैं, वैसे किसी साधन के द्वारा वही गुण को जानना था। आगे आ रहा है अगला सूत्र है, तब चर्चा करते। देखिए तो इसकी अब आगे भूमिका बनाई जा रही है। यदि कह करके यानी अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि पुनर्गंध सहकारी च स्यात गंधस्य, यदि ये स्यात घ्राणस्य, हाँ घ्राणस्य के बाद अल्प विराम ले लीजिए, यदि पुनर्गंध घ्राणस्य सहकारी च स्यात, गंध जो है घ्राण इंद्रिय का, घ्राणस्य मतलब घ्राण इंद्रिय का सहकारी हो गए, जैसा पीछे कहा था एक बात, और गंध को ग्राह्यश्च, और ये गंध ग्राह्य भी हो, इत्यता आह उस विषय में आगे कह रहे हैं कि गंध सहकारी है, ये इन्होंने एक बात कही, और वही गंध जब ग्राह्य हो जाती है यानी उसी को अब ग्रहण करना है, वह प्रमेय के रूप में आ गई। सहकारी थी तब तो वो साधन के रूप में थी, उपकरण के रूप में थी, करण के रूप में थी, और जब उसी को ग्रहण करना है तो वो साध्य के रूप में हो गई, ग्राह्य के रूप में हो गई। ऐसा होने पे तो क्यों नहीं होता है, तो सूत्र बोलेंगे तेनैव तस्य अग्रहणम्। ये तई लिखा हुआ है, उसकी एक मात्रा कर लीजिए त के ऊपर, तेन एव उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता, ये एक इन्होंने सिद्धांत दिया, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता, सिद्धांति का सूत्र है, इंद्रियों के संदर्भ में है, और भी कुछ जगह तक घटेगा लेकिन ज्ञानेन्द्रियों के संदर्भ में तो है ही, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता, उसी इंद्रिय से उसी इंद्रिय का ग्रहण नहीं होता, अन्य से होना होता है। भाष्य देखिए, न गुणोपलब्धि इंद्रियाणाम, इसलिए इंद्रियों के गुण की उपलब्धि नहीं होती है, स्व का अध्याय करेंगे, इसलिए इंद्रियाणाम स्वगुणोपलब्धि न, अपने गुणों की उपलब्धि नहीं होती है उसको। तो आगे खोल रहे हैं, यो ब्रूते, जो ये कहता है, यथा बाह्यम द्रव्यम चक्षुषा गृह्यते, जैसे आंख के द्वारा बाह्य द्रव्य का ग्रहण होता है, बाह्य द्रव्य के रूप का ग्रहण होता है, तथा तेनैव चक्षुषा तदेव चक्षुर गृह्यतामिति, तो उसी चक्षु से उसी चक्षु का ग्रहण हो जाना चाहिए, ऐसा अगर जो कहता है तो कहा तुल्यो ही उभयत्र प्रतिपत्ति हेतु अभावः, दोनों ही जगह पे प्रतिपत्ति के हेतु का अभाव माना जाएगा, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान का जो कारण है उसका अभाव माना जाएगा, जितने ज्ञान के कारण है वो सब नहीं है, कोई एक नहीं है, कुछ चीज नहीं है, तो जो सहकारी कारण था वो अब सहकारी कारण नहीं रहा, तो उससे नहीं जाना जा सकता। ठीक है, तो आत्मा का भी जो ज्ञान होता है वो मन के माध्यम से होता है, बिना मन के नहीं होता। ठीक है, और परमात्मा का जो हमें ज्ञान होता है वो परमात्मा की सहायता से होता है, अपने आप नहीं होता हमारे को, इसलिए आत्मा का प्रत्यक्ष संप्रचात समाधि का विषय है, जिसमें कि मन एकाग्र अवस्था में रहता है, मन सक्रिय रहता है, मन निरुद्ध नहीं होता है। जिस समय आत्मा का साक्षात्कार होता है, ये जो संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आत्मा का साक्षात्कार होता है, और संप्रज्ञात समाधि एकाग्र अवस्था है, निरुद्ध अवस्था नहीं है। ठीक है, तो आत्मा का साक्षात्कार भी मन के माध्यम से होता है, बिना मन के हम स्वयं को भी नहीं जान सकते। अभी भी जो हम अपनी अनुभूति कर रहे हैं, यदि ये इंद्रियां हटा दी जाएं, जान इंद्रियां, मन, अहंकार, तो हम अपने सत्व की अनुभूति भी नहीं कर सकते, मैं हूं इसकी अनुभूति भी नहीं कर सकते। जो अहंकार इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय है, अंतःकरण में जो अहंकार है, बुद्धि और मन के अतिरिक्त जो एक अहंकार है, वो हमें सत्व की अनुभूति कराता है, अपनेपन का जहां जहां भी हमें बोध होता है, मैं जान रहा हूं, इसमें जो ये मैं पने का बोध हो रहा है, ये इस अहंकार इंद्रिय के द्वारा होता है। वो अहंकार नहीं लेना जो घमंड वाली बात है, जो निंदित हो है, उसको छोड़ दीजिए, इंद्रिय के माध्यम से जैसे हम बुद्धि से निश्चय करते हैं, जैसे हम मन से संकल्प विकल्प करते हैं, ऐसे अहंकार से, अहंकार इंद्रिय के द्वारा ही हम सत्व की अनुभूति करते हैं, चाहे आत्मा के सत्व की अनुभूति चाहे इंद्रिय शरीर आदि की या अपने घर परिवार आदि की, जो भी हमारा स्व है, वहां जहां जहां भी स्व की हम अनुभूति करते हैं वो अहंकार के सहायता से करते हैं। यदि वो नहीं हो, अहंकार को यदि हटा दें, तो स्व की अनुभूति हम नहीं कर सकते। तो अंतःकरण के माध्यम से ही आत्मा अपने स्वरूप को जान पाता है, ठीक है। ये जो दृश्य है, ये अपना जो ज्ञान है वो भी इसके माध्यम से, साधन के माध्यम से ही होता है, इस दृश्य के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से ही होता है। इसके बिना हमें ज्ञान नहीं हो सकता, वो योग दर्शन आदि से भी सिद्ध है। तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, अपने से अपना ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो नासिका अपने गंध को नहीं सूंघ सकती, नेत्र अपने नेत्र को, स्वयं को नहीं देख सकता। दर्पण से देखेंगे तो दिखेगा, दर्पण से देखेंगे तो बाहर का रूप दिखाई देगा, लेकिन वो भी हमें कुछ अन्य की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन चक्षु इंद्रिय का जो अपना अंदर का रूप है वो फिर भी हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर वो पूर्व में सिद्धांति ने व्याख्या वहां क्यों नहीं की, जब आत्मा के विषय में आया था कि तेनेव तस्य ग्रहणम, जब पूर्व पक्षी ने बोला था तो उसने बोला तेनेव तस्य ग्रहणम, ऐसा बोला था कि उसी से उसी का ज्ञान होता है, जैसे आत्मा अहम सुखी अहम दुखी वाला, वहां पर ये व्याख्या नहीं की और यहाँ पर तो ये ज्ञाता तो आत्मा ही है। मैं सुखी हूं इसका जानने वाला तो आत्मा ही है, लेकिन किसके माध्यम से जान रहा है, वो मन के माध्यम से जान रहा है। सुख दुख आदि की उपलब्धि का हेतु मन है, ज्ञान का भी हेतु ये मन आदि है, अंतःकरण है, लेकिन जानने वाला तो आत्मा ही है, उतना ठीक। एक बार रुक, ठीक है। तो तेनैव तस्य अग्रहणात्, उसी से उसी का ग्रहण न होने से। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी बोलता है 72वां सूत्र, बोलेंगे न शब्द गुणोपलब्धे है, बोले न आपका कथन ठीक नहीं है। बोले शब्द गुण का तो की तो उपलब्धि होती है, वो जो एक इंद्रिय छूट रही थी वो ये क्यों कह रहे हैं, पीछे जो बात कही गई थी कि श्रोत्र तो आकाश से भिन्न नहीं है, ठीक है। तो श्रोत्र आकाश हुआ, उस पृष्ठभूमि में इसको देखना, तो जो श्रोत्र है वो आकाश है बस पूरा, और शब्द आकाश का गुण है, आकाश का गुण शब्द है। तो पूरा आकाश ही जब श्रोत्र है तो आकाश में स्थित सारे शब्द भी श्रोत्र के अपने शब्द हो गए, अपना गुण हो गए। तो अपने गुण का तो ग्रहण होता नहीं है, ये जो बात कही गई थी। तो बोले शब्दों का ग्रहण कैसे होता है, शब्द तो पराये नहीं है, शब्द तो उसके अपने ही है। अन्य इंद्रियों के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कि रूप आदि गुण, गंध आदि गुण, इंद्रियों में जो उपादान कारण है उसके भिन्न है और अन्य वस्तुओं के भिन्न है। लेकिन बोले आप शब्द के विषय में तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा आकाश ही आपने श्रोत्रेंद्रिय मान लिया, पूरा आकाश ही श्रोत्रेंद्रिय का उपादान मान लिया। तो आकाश में स्थित जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द भी श्रोत्र के अपने गुण ही कहलाएंगे। तो भिन्न शब्द गुण कौन सा बचा जिसको कि वो ग्रहण करता है, कोई भी नहीं बचेगा। तो या तो गंध, या तो शब्द का ग्रहण नहीं होना चाहिए, लेकिन शब्दों का ग्रहण तो हम करते हैं। तो शब्दों का ग्रहण करते हैं इसका मतलब है अपने गुण का स्वयं ग्रहण कर रहा है, वो जो पीछे कहा था उसका खंडन होगा। इस तरह से पूर्व पक्षी ने कहा, तो ना आपका कथन ठीक नहीं है, शब्द गुणोपलब्ध है, शब्द के गुण की उपलब्धि श्रोत्र के द्वारा होती है और वो उसका अपना गुण है, उसकी भी उपलब्धि होती है। भाष्य देखिए, स्वगुणान न उपलब्धे इंद्रियाणि एतत् न भवति। सिद्धांती को कह रहा है कि आपने ये बोला था स्वगुणान न उपलब्धे इंद्रियाणि, इंद्रियां अपने गुणों का, स्वयं के गुणों का ग्रहण नहीं करते हैं इति, ये जो आपने कहा था एतत यह न भवती, ऐसा नहीं होता है, इसका अपवाद है। उपलब्ध आगे उपलभ्यते ही स्वगुण शब्द श्रोत्रेण इति, श्रोत्र के द्वारा अपना गुण शब्द गृहित किया जाता है। शब्द जितने श्रोत्र जितने शब्दों का ग्रहण करता है वो उसका अपना है, तो अपने का भी ग्रहण होता है, इंद्रियां अपने गुणों का भी ग्रहण करती हैं। तो इसका उत्तर अब आगे सिद्धांति दे रहा है, बोलेंगे तदुपलब्धि ही इतरेतर द्रव्य गुण वैधर्म्यात्। बोले तदुपलब्धि, इसकी उपलब्धि होती है, मैं भी मान रहा हूं श्रोत्र के द्वारा शब्दों की उपलब्धि होती है। क्यों होती है? तो इतरेतर द्रव्य गुण वैधर्म्यात्, इनमें इतर इतर में जो ये भूत हैं, इंद्रियां हैं, इनमें द्रव्य और गुण की विधर्मता होने से अलग अलग है। श्रोत्र इंद्रिय में ये लागू नहीं होता है, वहां वो अपने गुण को भी ग्रहण कर लेती है लेकिन बाकी इंद्रियां अपने गुणों को ग्रहण नहीं कर पाती है। ये इन्होंने भेद दिखा दिया। भाष्य, न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति। ये जो आकाशम इंद्रियम, आकाश इंद्रिय है, ये अपने शब्द गुण के साथ में सगुण नहीं होता है। बाकी इंद्रियां तो अपने गुण के साथ मिलकर के सहकारी गुण होते हैं, समानार्थकारी गुण मिलकर के जान कराती हैं, लेकिन जो आकाश या श्रोत्र है वो अपने गुण के साथ मिलकर के शब्दों का ग्रहण कराता है, ऐसा इसके साथ नियम नहीं लगता है। ये अपने गुण के बिना भी ग्रहण करा देता है, ये इसको अपवाद रूप में अलग से रखा है। तो न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम, आकाश रूपी जो इंद्रिय है वो अपने शब्द गुण के साथ मिलकर के नहीं होता है। न शब्द शब्दस्य व्यंजकः, शब्द शब्द का व्यंजक प्रकट करने वाला नहीं होता, सहायक नहीं होता। आगे न च ग्रहणादीनी स्वगुण ग्रहणम प्रत्यक्षम नापि, न च ग्रहणादीनाम स्वगुण ग्रहणम प्रत्यक्षम नापि अनुमीयते। तो श्रोत्र में तो हमें ऐसा दिखाई देता है इसलिए वहां ऐसा मान लेंगे, लेकिन घ्राणादि इंद्रियों में स्वगुणों का ग्रहण नहीं होता है। न च घ्राणादीनाम स्वगुण ग्रहणम प्रत्यक्षम, न तो ये प्रत्यक्ष है और ना भी अनुमीयते और ना ही इसका अनुमान किया जाता है। रुको ना, तो घ्राणादियों का अपने गुण का ग्रहण होना न तो प्रत्यक्ष है और न अनुमीयत है, न इसमें कोई अनुमान है, ये अपने गुणों का ग्रहण नहीं कराते हैं, ये हमारे को प्रत्यक्ष है। आगे अनुमीयत हेतु श्रोत्रेण आकाशेण शब्दस्य ग्रहणम अल्प विराम, लेकिन श्रोत्र रूपी जो आकाश, श्रोत्र रूपी जो आकाश है, श्रोत्रेण आकाशेण शब्दस्य ग्रहणम अनुमीयते, शब्द का ग्रहण अनुमित होता है। श्रोत्र जो आकाश है वो शब्द का ग्रहण करता है और वो ही उसका अपना गुण है, ये अनुमान किया जाता है। और शब्द गुणत्वम च आकाशस्य इति, और शब्द गुणत्व जो है आकाश का शब्द गुणत्व है, शब्द गुण आकाश का होता है। आगे परिशेषश्च अनुमानम वेदितव्यम, और अनुमान क्या है यहां पर? परिशेष, परिशेष न्याय से। पांच भूत थे, चार भूतों की अपनी अपनी इंद्रियां हैं, वो सब हो गए, शब्द का पता नहीं लग रहा है कि ये किसका गुण है, इन चार का हो नहीं सकता तो किसका है ये पता नहीं लग रहा है, और एक पांचवी इंद्रिय भी है श्रोत्र। तो यहां परिशेष न्याय से, परिशेष अनुमान से, परिशिष्ट अनुमान से ये यहां पर निर्णय करते हैं, इसके लिए इन्होंने कहा परिशेषश्च अनुमानम वेदितव्यम, परिशेष नाम का अनुमान यहां समझना चाहिए। आगे आत्मा तावत श्रोता न करणम, कोई कहने लगे कि आत्मा की सहायता से करता है ये, तो बोले आत्मा तो श्रोता है, वो करण नहीं है, सहायक नहीं बनता है। एक दृष्टि से हम कहते हैं कि आत्मा के माध्यम से हम चक्षुवादि इंद्रियों से जानते हैं, एक कथन मात्र है। चेतन के होने पर ही इंद्रियों से हम जानते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी आत्मा को करण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, वो तो जाता है, श्रोता है, दृष्टा है, उसको करण के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो आत्मा तावत श्रोता न करणम, आत्मा तो स्वयं श्रोता है, करता है, न करणम, करण नहीं है। तो कोई कहने लगे कि चलो मन का करणत्व मान लेंगे, यहां पर मन का सहायक मान, मन का सहायक, मन को सहायक मान लो, क्योंकि श्रोत्रिय के साथ में शब्द गुण तो सहायक के रूप में है नहीं, अब कोई ना कोई सहायक होना चाहिए, तो आत्मा तो सहायक हो नहीं सकता क्योंकि वो तो श्रोता है। बोले चलो मन को सहायक मान लो, तो उसके लिए वो कह रहे मन सह श्रोतृत्व बधिरत्व अभाव। यदि मन को ही श्रोत्र मान लेंगे हम, उसी को करणत्व मान लेंगे, तो बधिरत्व का अभाव होगा, क्योंकि मन तो सबके पास रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो बधिर होते हैं, जिनके कान खराब हो जाते हैं, मन तो उनके पास भी रहता है, अन्य इंद्रियों से जान कर रहे होते हैं और मनन भी कर रहे होते हैं, यदि मन से श्रवण हो जाता तो उनके बधिरत्व का अभाव होना चाहिए था। तो मन से श्रोतत्व बधिरत्व अभाव। आगे पृथिव्यादीनाम घ्राणादि भावे सामर्थ्यम, अल्प विराम, पृथ्वी आदि जो महाभूत हैं इनका घ्राणादि के भाव में यानी उत्पत्ति में सामर्थ्य होता है, ये अपने अपने भूत अपनी अपनी इंद्रियों को उत्पन्न करते हैं। श्रोत्र भावे च असामर्थ्यम, और इन पृथ्वी आदि भूतों का, आकाश को छोड़कर के चार का, इनका श्रोत्र की उत्पत्ति में असामर्थ्यम सामर्थ्य नहीं होता। अस्ति च इदम श्रोत्रम, और श्रोत्र भी है, लेकिन पृथ्वी आदि श्रोत्र को उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन श्रोत्र है। अस्ति च इदम श्रोत्रम, ये हमें पता लगता है अनुमान से कि हम शब्द यहीं से सुनते हैं। और आकाशम च शिष्यते, और शेष केवल आकाश बचा हुआ है एक ही महाभूत, बाकी चार तो अलग अलग जगह लग चुके हैं। तो आकाशम च शिष्यते अल्प विराम, तो परिशेषात आकाशम श्रोत्रमिति, इसलिए परिशेष न्याय से आकाशी श्रोत्र है ऐसा हम अनुमान करते हैं। तो ये करके इन्होंने यहां पर समाप्त किया, ये अर्थ की परीक्षा समाप्त हुई। आत्मा, इंद्रिय और अर्थ, शरीर, हाँ आत्मा इंद्रिय, आत्मा शरीर इंद्रिय और अर्थ, ये परीक्षा समाप्त हुई। इनकी आपकी परीक्षा शुरू होगी, अनेक समाप्त हुआ। इस जो अभी बात कही है इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए जी। आचार्य, हम सूक्ष्म इंद्रिय इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अहंकार से लेके इंद्रियों तक जब हम गिनते हैं अवयवों को, तत्वों को, तो उसमें सूक्ष्म इंद्रिय नाम का तो कोई तत्व आता नहीं। क्या अंतःकरण के जो अवयव हैं ये ही सूक्ष्म इंद्रियां हैं? नहीं, जो हम करणों में गिनती करते हैं यानी सूक्ष्म शरीर में जो हम गिनती करते हैं, या 25 तत्वों में जो गिनती करते हैं, वहां जो इंद्रियों की गिनती है वो सूक्ष्म इंद्रियों की ही है, वो स्थूल इंद्रियों की गिनती नहीं है। इन स्थूल इंद्रियों के पीछे छिपी हुई जो इनकी शक्ति है, जिनके माध्यम से ये कार्य करते हैं, उन्हीं का वहां पर ग्रहण है। जितने भी है वहां पर वो सूक्ष्म इंद्रियों का ही ग्रहण है, क्योंकि प्रकृति से बने हुए तत्व क्या क्या है वो वर्णन है वहां पर, कार्य जगत है वो प्रकृति और प्रकृति से बने हुए पदार्थ। तो जहां जिस पक्ष में आप बात कर रहे हैं, अहंकार से जो बना हुआ बताया जाता है वो सारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अहंकार से जो 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये सब सूक्ष्म इंद्रिय हैं। अहंकार स्वयं अपने आप में अंतःकरण इंद्रिय है, और अहंकार का भी कारण जो बुद्धि है वो भी अपनी इंद्रिय है। शक्ति तो चेतन की ही है। इसको शक्ति उस रूप में न लीजिए, शक्ति का मतलब सामर्थ्य। आत्मा की जो शक्ति है वो चेतनता है, आत्मा की जो शक्ति है वो चेतनता है, अपनी उसकी शक्ति है, और सूक्ष्म इंद्रियों की भी अपनी शक्ति सामर्थ्य है। केवल आत्मा की शक्ति से ही ये चल रहे हो ऐसा नहीं है, जैसा हम प्राय बोल देते हैं कि आत्मा नहीं हो तो ये सब नहीं चलते, ये बात ठीक है। आत्मा नहीं हो तो ये इंद्रियां और शरीर कार्यकारी नहीं होते हैं, ये बात ठीक होते हुए भी ये ठीक नहीं है कि आत्मा की शक्ति से ये चलते हैं। आत्मा के होने से ये चलते हैं, ये व्यवस्था है, लेकिन ये जितने चल रहे हैं वो आत्मा से कोई ताकत या शक्ति निकल करके आ रही है, ऊर्जा निकल करके आ रही है, उससे ये चल रहे हैं ऐसा फिर भी नहीं है। इसको यूं समझें, स्थूल उदाहरण, कि वाहन को चलाने वाले के होने पर ही वाहन चलता है, ठीक है, स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी वाहन नहीं चालक नहीं है तो वाहन नहीं चलता है। तो इसके आधार पर क्या हम ये कथन कर दें कि चालक की शक्ति से ही वाहन चलता है, चालक की शक्ति से ही वाहन चलता है, ये वाक्य ठीक है या गलत है? ठीक भी तो बोल सकते हैं, ठीक भी तो बोल सकते हैं एक अंश में, कि वो चालक ने कुछ तो शक्ति लगा रहा है, वो प्रारंभ किया, नियंत्रण कर रहा है, कुछ तो शक्ति लगी रही है, सहायता मतलब, यानी इतनी तो थोड़ा सा तो है, लेकिन जो वाहन चल रहा है उसकी शक्ति अपनी है, वो चालक की शक्ति नहीं थी, वो ट्रक ड्राइवर की शक्ति नहीं थी कि वो इतने सामान को ढोके लेके जा सके, चालक की शक्ति उस वाहन में नहीं उतरी है, वो जो शक्ति है जो खींच रही है वो वाहन की है। ऐसे ही इंद्रियों की अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है, शरीर की भी अपनी शक्ति सामर्थ्य है, आत्मा के होने पर ये चलते हैं, इसलिए गौण रूप से कह दिया जाता है कि आत्मा की शक्ति से ये चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे घड़ी बैटरी से चल रही है, बैटरी में शक्ति खत्म हुई तो घड़ी भी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है, इनकी अपनी शक्तियां भी हैं। आत्मा की ऐसी शक्ति ही नहीं है कि जिसके आधार पर ये सब कुछ वो कर सके, आत्मा चेतन है, उसकी उपस्थिति में ये अपना अपना कार्य करती है, व्यवस्था है परमात्मा की, इसलिए इनकी अपनी शक्ति मानी गई। तो आप जो कह रहे हैं, मैंने जो कथन किया था बीच में, जिसपे आपने प्रश्न किया, इन सूक्ष्म इंद्रियों की जो अपनी शक्ति है उसके, तो उनकी अपनी भी शक्ति है, सबकी है, जड़ वस्तु में भी शक्ति होती है, और जड़ की शक्ति अपने आप में बहुत है, जड़ वस्तुओं की शक्ति अपने आप में बहुत है, लेकिन वो नियंत्रित अपने आप नहीं होती है, वो अपने स्थूल नियमों के आधार पर चलती है, लेकिन चेतन अपनी शक्ति का उपयोग करके और उसको अपने अनुकूल कर सकता है। हो गया? जैसे दर्शन में हम उस सामर्थ्य को लगाएं, देखने में उस सामर्थ्य को लगाएं, यानी आत्मा बुद्धि अहंकार ये मन चित्त और तन्मात्रा और आगे इंद्रिय, देखने वाली इंद्रिय, इसके अलावा भी एक चीज है जिसके आधार से या जिसके सामर्थ्य से हम देखते हैं, जिसको सूक्ष्म इंद्रिय कहा गया। जी हाँ। तो सूक्ष्म का कोई पर्यायवाची शब्द जिससे सूक्ष्म को, और सूक्ष्म मतलब जो हमें इंद्रियों से दिखाई नहीं देती स्थूल, ये गोलक तो हमें दिखाई देते हैं ना, ये गोलक तो हमें दिखाई देते हैं, ये जिनको भौतिक जो इंद्रियां हैं ये तो दिखाई देती हैं, ये तो शरीर का ही भाग है एक तरह से, और इनको अलग भी माने तो ये हमें दिखाई देते हैं, ये स्थूल इंद्रियां हैं, यानी अपनी जान इंद्रियों से हम इनको ग्रहण करते हैं, जान लेते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं जो कि जन्म जन्मांतर में हमारे साथ जाती हैं सूक्ष्म शरीर के साथ में, सूक्ष्म शरीर में वो रहती हैं और इन इंद्रियों से गोचर नहीं होती, जानी नहीं जाती हैं, आकार परिमाण में भी वो बहुत सूक्ष्म होती हैं, इसलिए उनको सूक्ष्म कहा जाता है। वो दर्शन शक्ति से अलग है? देखिए, दर्शन शक्ति एक तो आत्मा की भी होती है, आत्मा जाता है और उसमें दर्शन शक्ति भी है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय के होने पर और स्थूल इंद्रिय के होने पर वो देखता है, आत्मा सूक्ष्म इंद्रिय से की सहायता से भी देख लेता है, और सूक्ष्म इंद्रिय अपने आप में नहीं दिखा पाती, जब हम सामान्यतया जो व्यवहार करते हैं उसमें स्थूल इंद्रिय से जुड़ करके वो शरीर होकर के, शरीर है तब वो काम कार्यकारी होती है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इन सबकी अपनी अपनी शक्ति है, नेत्र के लिए भी हम कह सकते हैं इसमें दर्शन शक्ति है, लेकिन दर्शन शक्ति का ये अर्थ नहीं है कि वो जानती है कि मैं देख रही हूं, ये दर्शन शक्ति नहीं, लेकिन रूप को ग्रहण कराने की शक्ति तो इसमें भी है, करण के रूप में। सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय है जो अन्य दर्शनों में स्वीकार की गई है, उसकी भी अपनी शक्ति है, दर्शन शक्ति, लेकिन वो दर्शन शक्ति ये नहीं है कि वो स्वयं जानती है कि मैं दिखा रही हूं या देख रही हूं, वो करण रूप में दर्शन शक्ति है, और आत्मा की जो दर्शन शक्ति है वो देख सकने वाली, जानने वाली शक्ति, वो एक दर्शन शक्ति है, वो ज्ञाता के रूप में है, दृष्टा के रूप में शक्ति है, वो दृष्टा के रूप में दर्शन शक्ति है, और ये इंद्रियों वाली करण के रूप में दर्शन शक्ति है, शक्ति शक्ति में भेद है। अंतःकरण चतुष्टय में तो नहीं है, मगर है अंतःकरण ही। कौन? अंतर साधन, ये सूक्ष्म इंद्रियां अंतर साधन है। नहीं, वो अंतःकरण में नहीं गिनी जाती हैं, वो बाह्यकरण में ही गिनी जाती हैं, क्योंकि वो बाह्यकरणों की सहायता से, स्थूल इंद्रियों की सहायता से ही और बाहरी प्रकट होती हैं, बाहर की चीजों का ज्ञान कराती है। ये इंद्रियां बाह्य वस्तुओं का ही बोध कराती हैं, अंदर का कुछ बोध नहीं कराती हैं ये। और जो अंदर का बोध कराती है, बाहर का सीधे बोध नहीं कराती, वो अंतःकरण हो गए। ओम आचार्य श्री। आचार्य श्री, ये इसका मतलब जो इंद्रिया है इनके साथ में जो महाभूत है या इनके गुण बताए, जैसे कि ग्रहण में चार गुण होते हैं, ये किस्म से इनके टूल्स हैं कि उनके हिसाब से ही वो अपने ग्रहण को ग्रहण कर पाती हैं? तो इसको टूल समझे, एक एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट एक टूल के रूप में समझे, या एक अवयव के रूप में कि ये अवयवी है, एक ग्रहण जो इंद्रिय है उसी का एक अंग है, ग्रहण इंद्रिय का एक भाग है, उसके करण के सहायक के रूप में है। अंदर जो सूक्ष्म इंद्रिय जब हम मानते हैं उसका ये सहायक है। यहाँ न्याय दर्शन में जो इंद्रियां कही गई हैं वो भौतिक इंद्रियां कही गई हैं, और दूसरी दृष्टि से यहाँ एक दो जगह आया, आगे भी आता है कि ये इनको गोलक में अधिष्ठान वाली भी कहा है इन्होंने, इन गोलक में अधिष्ठान वाली, इनमें स्थित हैं ये, यहाँ पर विद्यमान है। एक ये कर्ण वाली जो बात थी, ये कितर नंबर उसमें आई थी शायद, कि कान में रहते हुए आकाश का गुण कान में रहते हुए एक ही है, वो कुछ थोड़ा सा समझ में कम आया, बता दें तो कृपया। इनकी मान्यता के अनुसार जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अनुसार आपको चलना होगा तो वो बात समझ में आएगी। इन्होंने कहा कि श्रोत्र आकाश से भिन्न नहीं है, आकाश ही श्रोत्र है, ठीक है, एक सिद्धांत को मान के चलिए, जैसा इन्होंने बोला है जैसा लिखा हुआ है उसको स्वीकार करते हुए, मन में रखते हुए आगे की बात, एक तो ये कह रखा था इन्होंने, दूसरा ये कह रखा था कि इंद्रिय अपने उपादान कारण में स्थित गुण की सहायता से उसी तरह के अन्य गुण को जानती है। इस वाक्य को एक इंद्रिय पे घटा करके बोलूं तो चक्षु इंद्रिय वो अग्नि महाभूत की प्रधानता वाली है, तो अग्नि महाभूत के रूप गुण से सहायता लेते हुए अंदर उपादान के रूप में उसकी सहायता से वो बाहर की वस्तुओं के रूपों को जानती है, ठीक है। तो जिस इंद्रिय का अपना गुण है, जिस उपादान कारण से वो बनी है, उसमें स्थित गुण उसका सहकारी होता है, और वो इंद्रिय अपने उपादान में स्थित गुण को नहीं जान पाती, ये इन्होंने दूसरा प्रतिपादन किया। तो पूर्व पक्षी ये पूछ रहा है कि श्रोत्र को तो आपने आकाश से भिन्न बताया नहीं, श्रोत्र और आकाश तो एक ही हो गए, और शब्द गुण है आकाश का, तो श्रोत्र का उपादान कारण जो आकाश है उसके जितने भी शब्द गुण हैं, जितना भी शब्द है वो सारा इसका अपना हो गया, ठीक है। अब इस अपने गुण की सहायता वो लेगी श्रोत्रेंद्रिय किसको जानने के लिए, शब्द को, तो अन्य शब्द तो कोई है ही नहीं है, जितने भी शब्द थे वो आकाश गुण वाले हैं, आकाश उनका द्रव्य है गुणी, और वो सारा आकाश ही तो श्रोत्रेंद्रिय कह दिया, तो आकाश में स्थित जो आकाश जो कि उपादान कारण रूप में स्वीकार किया गया श्रोत्र का, उसमें स्थित जो शब्द हैं वो तो सहकारी के रूप में रहेंगे श्रोत्र के साथ में, ठीक है, जैसे और जगह घटा रहे थे, तो अन्य किसको जानेंगे वो। लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष में ज्ञान होता है कि श्रोत्र से हम शब्द को सुनते हैं, इसका मतलब है कि अपने गुण को भी इंद्रिय जानती है, ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। कई बार महर्षि ने ऐसे शब्दों का चयन किया है कि ऐसे लगता है कि जबरदस्ती वो एक चीज को अपने हिसाब से ही कहते चले गए, जैसे कि ठीक है। और कोई ओम आचार्य जी, जैसे घ्राण इंद्रिय अन्य वस्तुओं का गंध ग्रहण करने के लिए अपने गंध गुण का कारण होना चाहिए, सहायता लेना चाहिए। वैसे आकाश श्रोत्र में उसके विषय में क्या होगा? कुछ नहीं, वो अलग से बताया ना, इसका तो गुणधर्म अलग है, इसको अपवाद रूप में मान लिया, इसमें ऐसा ही है, ऐसा ही प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा ही हमारे को बोध होता है, तो उसमें इसको अलग हटा लिया। इसके बिना साधन के कैसे ज्ञान होते हैं? इसका अपना ये अलग से गुण है। यहाँ श्रोता तो आत्मा है और वो मन की सहायता से श्रोत्रेंद्रिय को प्रेरित करके और उसके माध्यम से जान लेता है। गुण की दृष्टि से केवल भेद किया है, श्रोत्रेंद्रिय करण तो है, ठीक है। श्रोत्र में अपने आप में श्रोत्र जब शब्दों को जानता है तो उसे सहकारी शब्द गुण की आवश्यकता नहीं होती। गंध आदि घ्राण आदि को, अन्यों की गंध को ग्रहण करने में अपने गंध की सहकारी के रूप में सहायता होती है, ये यहां कथन किया। लेकिन श्रोत्र को शब्दों के श्रवण में अन्य शब्द अपने शब्द गुण के सहकारी की आवश्यकता नहीं होती है, इसको एक अलग इन्होंने कह दिया, जिसके लिए इन्होंने भिन्न कह दिया कि तद उपलब्धि इतरे इतर द्रव्य गुण वैधर्म्य। द्रव्य गुण का वैधर्म्य है, ये अलग ही तरह का है, इसका कोई अलग उत्तर नहीं है, बस ऐसा ही है ये। जी फिर यहाँ कर्ण में ना झिल्लिया होते हैं, उनका स्पेशल हड्डियों का रचना होता है, वो फिर क्या है? वो तो श्रोत्रेंद्रिय मानते हैं हम। श्रोत्रेंद्रिय है, वो अपने ढंग से देख लीजिए। ये देखिए शब्द का और आकाश का विषय जिस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है वो ठीक ठीक उसका क्या अर्थ है वो अनुसंधेय है, अनुसंधान के योग्य है, ठीक है। इसकी कैसे ठीक ठीक संगति लगेगी, बाकी शब्द का कैसे कैसे ग्रहण होता है वो काफी चर्चा चली चुकी है, उन्होंने जो था वो अपनी तरफ से प्रस्तुति की है, कुछ आधुनिक विषय भी आपके सामने आ गया, तो कैसे कैसे हमें शब्द का बोध होता है, बस ठीक है। इस इतने अंश को एक बार थोड़ा अलग रख ले। ओम आचार्य, अभी चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी में जो रूप है वो तेज बाद में संतुष्ट नहीं हुआ है, तन्मात्रिक स्थिति में ही संतुष्ट हुआ था, तो ये इसका अपना मूल गुण है। तो अभी एक मैंने प्रश्न किया था तो इसमें जो उत्तर दिया था आपने कि बाद में यदि मानेंगे तो तेज का जो लक्षण है वो व्यंजक है, प्रकाश व्यंजक होता है, जबकि पृथ्वी में जो तेज पहले से ही तन्मात्रिक स्थिति में मिला हुआ है वो व्यंग्य के रूप में है, व्यंजक नहीं है। तो कल एक चर्चा चल रही थी कि रेडियम होता है, कोई पदार्थ होता है उसमें थोड़ा सा भी रेडियम डाल देते हैं तो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और बाद में उसको परावर्तित करता है। उन चीजों को अपवाद मानेंगे, उसकी व्याख्या अलग करनी पड़ेगी, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं देखा जाता। वो चीज जैसा आजकल के वैज्ञानिक बनाते हैं कि वो कुछ तो स्वयं विकिरण करने वाली होती है, समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, तो उनके अंदर से वो अपने क्षरण की प्रक्रिया होती है, वो कुछ कुछ समय में आधा आधा नष्ट होता जाता है, निकलता है। तो उस दृष्टि से देखेंगे अग्नि तत्व वहां पर मानेंगे हम, ये सारा बहुत अनुसंधान के बात है कि जो ये शब्द लिखे हैं उनका ठीक अर्थ और आधुनिक विज्ञान के अनुसार कैसे संगति लगे। वैशेषिक में भी बहुत बातें ऐसी, यहां पर भी इस तरह की ये जो कुछ अंश आ रहे हैं यहां पर, तो उसको किस तरह ठीक तरह हम संगति लगा सकें, उनका क्या तात्पर्य था, ये विचारणीय है। आचार्य जी, इसमें मतलब मेरा कहना ये था कि जैसे कोई द्रव्य बनाते हैं, लड्डू ही बनाते हैं, तो उसमें आटा होता है, शर्करा होती है, घृत होता है, काली मिर्च होती है, मिलाते हैं, लेकिन सभी का स्वाद आता है, शर्करा का अलग आता है, आटे का अलग आता है, घृत का अलग आता है, काली मिर्च उसका भी आता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका मना अगर इसका मना क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा आचार्य जी, मैं कह रहा था बोलो कि यदि वहां पर पृथ्वी में तेज पहले से ही तन्मात्रिक स्थिति में है तो उसको भी व्यंजक के रूप में नहीं, व्यंजक नहीं, रूप तो है वहां पर जी, वो भी रूप तन्मात्रा के आने से ही है, ये तो इतना तो मानते हैं जी। लेकिन अब अन्य तन्मात्राओं से मिल करके वो इस रूप में आ गया है कि वो व्यंजक नहीं है, व्यंग्य के रूप में है, रूप तो है और वो रूप तन्मात्र से ही आया, उसका मना नहीं करते हैं। जो अन्य शास्त्र चर्चा करते हैं, यहां नहीं है वो चर्चा, उसका मना नहीं करते हैं। रूप तो आया, लेकिन यदि वैसा का वैसा आए, अब आप लड्डू का उदाहरण ही ले रहे हैं, तो उसमें जो मान लो आपने क्या काली मिर्च डाली थी जी, तो काली मिर्च का कण अगर वहां है जी, तो स्वतंत्र दिखाई देगा ना हमारे को, अलग से दिखाई भी देगा, खाने में पता भी चलेगा। मैं केवल देखने की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, वो अलग दिखाई देगा ना जी। तो ये केवल संयोग है, काली मिर्ची अलग है, आटा अलग है, वो काली मिर्ची आटे में ही नहीं हो गई है, वो बिखरी हुई है, अलग अलग है, ये तो रहता है। ये तो शरीर के संदर्भ में भी कहा इन्होंने, भूत का जो संयोग है वो तो अप्रतिषिद्ध है, उसका निषेध नहीं किया, इस रूप में तो है ना। लेकिन इन्होंने जो बहुत सारी बातें रखी कि यदि काली मिर्ची है तो वो काली मिर्ची संयोग से है, तो वो वैसी की वैसी वहां हमें पता लगती है, लेकिन यहां जो रूप दिखाई दे रहा है ये अलग तरह से, और भी बहुत से तर्क दिए थे, इससे पता लगता है कि यूं संयोग मात्र नहीं है, ये पीछे से भिन्नता आ चुकी है, पीछे से भिन्नता आ चुकी है। जैसे कि आप रासायनिक परिवर्तनों की दृष्टि से देखिए, अब दूध से दही बन गया, वो मीठे से खट्टा बन गया। एक तो दही में हम या तो किसी पदार्थ के अंदर एक तो मीठा या खट्टा अलग से डालें, यूं सब्जी में जैसे कुछ खटाई डाल देते हैं हम, टैटरिक या नींबू का जो भी है जी। वो तो डाला और वो वैसा का वैसा है, और एक है दूध खट्टा बन गया, ऊपर से नहीं डाला हुआ है, संयोग नहीं किया हुआ है जी। वो ही परिवर्तित होकर के बना है, वो भिन्न प्रकार का। ऐसे इस तरह से पृथ्वी में जो रूप गुण आया है वो पीछे से प्रक्रिया होके, अंदर से ऐसा विशेष परिवर्तन होके, पृथ्वी का अणु ही ऐसा बना जो स्वयं रूप गुण वाला है। पृथ्वी का अणु बन गया, उसमें रूप गुण नहीं है, और अग्नि का अणु आए पास में, इसके कारण से वहां रूप गुण उपलब्ध हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें दोनों में क्या अंतर हुआ? एक पक्ष जब एक एक गुण मान रहा है, पूर्व पक्षी, तो पृथ्वी में केवल गंध गुण है, अग्नि में केवल रूप गुण है। अब यदि कोई पार्थिव पदार्थ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो पूर्व पक्षी ये मानता है कि पृथ्वी का अणु वहां पर है जिसका अपना रूप नहीं है, लेकिन अग्नि का कण वहां साथ में है, वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है केवल। अब जैसे कि आप यूं कहें कि कांच है जो एक तरह से दिखाई नहीं देता, यूं कहिए पारदर्शी, अब उसमें कुछ छींटे लग गए रंग के, अब वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो ये तो सन्निकर्ष वाला हुआ, पास में, कांच का अपना नहीं है लेकिन अलग से साथ में है इसलिए वो दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी का जो रूप है, सिद्धांत ये कह रहा है कि अग्नि वहां पर, अग्नि के कण वहां उपस्थित हैं, पृथ्वी के कण के साथ साथ अग्नि के कण है, इसलिए उसमें वो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं। पृथ्वी के कण में स्वयं में रूप गुण है, उस बात को ये कहना चाह रहे हैं, संयोग का निषेध कर रहे हैं। बाकी पीछे तन्मात्रा से रूप तन्मात्रा उसमें मिली है, उसको तो मान ही रहे हैं। ठीक है, तो इतना रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन, ओम शम। इसको बंद करें।